سرگشته و حیران تو هم دستم گیر. هر بی سر و پای دستگیری دارد، من بی سر و سامان تو هم دستم گیر. زاندم که تو را به عشق بشناختم، زاندم که تو را به عشق بشناختم، بس نرد نهان که با تو من باختم. بخرام تو سرمست به خرگاه دلم، بخرام تو سرمست به خرگاه دلم، که از بهر تو این خانه بپرداختم. Thank you. Thank you. زهاد تکیه بر عمل خیش کردن، ما اعتماد بر کرم یار کردیم. Oh! که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برگ سبز شماره 125 بود که با شرکت آقایان شهیدی، حبیب الله بدیعی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، مولانا، سلمان ساوجی